أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيرة رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام نيغي وون باللي تي غزوه الاحزاب دي غزوه الخندق دي خاري احزاب لي كواليزي اك خندق دي نانكو ووي غير دي ترانشي خندق موي ترانشي تي فرانسي با اكزاكتمان كانال موي قناه canal moy canal alors que yiñi def diko gas ci xaré yi yoy tranché lañ koy tuddé ñi nga xamné mo jang nañu guerre mondiale bi wala ñu jang première guerre mondiale gi tranché yi amone feulé ci entre alliés français yek allemand yi gu dem fofu ci Verdun ak yoy ku xol image yoy di nga am ben idée waye bi nekulon tranche yo xam dañ ci nek yor ay bunduqiya ak ay metey ki yoyu dedet ay fiji dedet ay yoyu li c'était tranche lañ def ngir wa quraish bañ ci tepp baña aksi madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam tay nak bo fatel ko ci jotaay bi wessu gisoon nañu tahriju liñu registay moy waxon nañu liñ wara netali biñu wara gis tay ñan ñoko solo ci seeni tire wax nañu dara ja bi moy est ce lu wër lu wël le wërul way gisoon nañ ne wër na ndax imam muslim dal na koy solo nako nonu riwaya ñom imam al hakim yoyep tudon nañ ko defon nañu ñun nak ñu warona gis tay loolu lañu warona gis di netali bobu moy ginnaw bi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam julit ni comme niñ ko gissoon ci hadith sayyidina jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu anhuma lañu sahaba ay radiyallahu anhum ñaanon yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax man nañu wax dara c'est à dire ñaan ndax mbir yi tarna ci ñom وقد بلغت القلوب الحناجر ناخ ميري تارنا لول ا تي ندار كيب تي تيونغوم قريش غطفان اك سين اليي ناندال يونتبي عليه الصلاه والسلام ديفون نيانم غوغله تانيو غيسون تاميت سيدنا ابو هريره يدال دي وناي سولو لو ميل نونو kene ñaanam gogu nonu moy li nga xamne mo faaga gal al ahzab la ilaha illa allah wahdahu sadaqa wa'daha wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al ahzaba wahdahu fala shay'a ba'da la ilaha illa allah amul ben bur buñu wara jaamu ci deug ko dul allah di yalla wahda mom kep mom dong mom kesse sadaqa wa'da lamu dige won def nako wa nasara 'abdah mudimbali jaamam bi di alayhi salatu wassalam wa a'azza jundah mu yekati jappale yekati li nga xamne moy soldaram yi di soldari l'islam wa hazama al-ahzab mu faaga gal li nga xamantene ni moy koaliser wa ghalaba al-ahzaba mu dal len note wahdahu mom dongu fala shay'a ba'da dara ñewul ginaaw te lolu hadith sayna abu hurayra bob mo ngi won ci sahihayn legui nak tay kon liñ warona gis ak gisoon nañ tamit dawru sayidina nu'aym ibn mas'ud al-ghatafani moy rolu sayidina nu'aym ibn mas'ud radiyallahu anhu ni nga xamne nonu la doxé bi mi dooro tuub ñew ba feewale dougal discorde pecc xobu reuy ci digeunte coalisé entre quraish ghatafan ak wa banu quraish di jif yo yele ginnaw yoy yeb nak gison nañ na yonnati bi alayhi sar sa bi mu ñaané ngalaw lu tar lay suñu borom dal di yonne ci seen bir comme nim nawon ci hadithu sayidina jabir ibn abdullah ابن حرام رضي الله تعالى عنهما وارضاهما مو دال دي كون غالاو لولو دال دي سال فاغني ليغا خامني موي سين تيني سامي سين مبار يك سين تانتي فله موي تي جامونو جو خامني غودو غودي سدو غوي بي مو ديمي نون Yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi won yoni sayidina Hudhayfa ibn al-Yaman netali bob nak lañuy gis ñoy andam imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi mun fa hadathani yazid ibn ziyad an muhammad ibn ka'b al-quradhi رحمة الله على الجميع أنه قال قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان وحنا على سانك ندفن التخريج بي دونتي نيوات من فحدثني إمام ابن ساق نبتل نما يزيد بن زياد دي يزيد دي دوم زياد دي سمو سري عن محمد بن كعب القرظي مجلوكو تي الامام محمد بن كعب القرظي بوكون تي وا بنو قريظه موم تي سيتو وا بنو قريظه لا بوكون نيوم دي محمد بن كعب القرظي رحمه الله عليه قال من قال رجل من اهل الكوفه دا فا ام بن واي موم نك جوتيول سي سيدنا حذيفه واي روايه امام النساخ بو خون نان لا لي سي امون اك يوي ييب واي هو يصح اك ينن روايه ييغا خامني سورتو بي نك صحيح هو امام مسلم اك ينن ني لا وخون مون دا فا ام بن واي بو خامني سي وا كوفه خمغا غيسون نانيو ترجمه سيدنا حذيفه بن اليمان دي سيدنا حذيفه دي دومي اليمان الجعفي نو اليمان اليمان الجعفي كوكو كنيو نيو نيغا خامني نو لول بوكول اك لي نيو نيو نجاتي جي نيوم امام البخاري نو واكر امام البخاري نو با اليمان al jonfi ki al yaman al abasi voilà aleng lay dagay bo xawla concentré wo rek dagay jawale ndax al yaman al jonfi ñom danaka ci loxom la mamuno mamu imam al bukhari dal di toube yoy ñom ñoo non seen njaatige al yaman al jonfi wa mais ki kenen la gisoon nañ ko al yaman di baye sayidina hudhayfa ñu bon ci wa bani abs wala tayaman mom gi biñu gis tar jamam gisoon nañ ne dafa newon kufa togalon fa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu warda ci khilafam après fa la newon après mu joggi sax fa la newon sayyidina hudhayfa nak bim ne fofu barena hadith yu bari dagay deg bim ne fof mok dehqan yi dehqan moy equivalent chef de quartier ci wa fer wa pers tan yoyu dehqan ba muy netali riwaya ki yonnati maalay sa sam dafa tere ko nan ci li nga xamne moy aniyatu dhahab wal fidda ci ndabu or wala khalis fofu la won kufa la won bam ñe dexkan laaj ndox ne laaj ñu may ko ndox dexkan chef de quartier bi andil ko ndox mo xamne ci ndabul or la ko def mu jël ko rek sanni ko ne gaay nak gis ngeen bu len fogné li da fekk ma prévenir ko bu yag na koy wax nako yonentou balaahi sallallahu alayhi wasallam day téré ku nan ci li tay mu ñew di ma servir at ci li loolo tax ma saniko dal li netali hadith bo bo le nga xamné muttafaqun alayhi la mu ngi ci imam al-bukhari imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima bur wax la moy kufa la newon legi fele ci iraq fofu nak dafa am ben goor gu ko fo wax ben way nako ya aba abdillah nako yow baye abdillah dakantalam gisone nango araaytum rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibtumu nako wayo ben way dafa tok gis serign bi hudhayfa wala sahaba la munene wayo yow baye abdillah mi yeen gis ngeen yonnati bi alayhi salatu wa salam de yeen ni cey way jine o sahibtumu ngeen and ak mom xam nga lol nak c'est vrai lolou xam nga lolou ngeenel fete wo kaw mom gis yonnati bi alayhi salatu wa salam and ak mom gem ko ba de ci mais lol ken rawatu la lolou non ku ñew sa ginnaw manula jégué waxuma la ay dab de mais manula jégué fenn fa nga nek yow ci station yu kawé bo fa né di sentu ci souf do ko gis la ilaha illallah motax waji affaire bi nak moy waxu yéme lu yéme ci mom way reuy ya ba abdullah way yindal gis ngeen yaronte bi alayhi salatu wassalam jaran and ak mom qala mona sayna hudhayfa nako naam yabna akhi nako waaw li nga wax de non la deme yow sama domi mbok mona ko me legi fa kayfa kuntum tasna'un mais nan ngeen don doxale ak mom expliquer mako wa ndax lolu yi non mais yonen tuare yi sar sam ci bopam yeen ngeen dund ak mom di and ak mom gis ko ni wi legi netali ma dama bëgg xam nan ngeen don dundé ak mom nan ngeen don jëfleunte ak mom fa kayfa kuntum tasna'un ajana kan bu netali ma lolu inshallah way lolu warna am solo sayna hudhayfa nako wallahi laqad kunna najtahid nako watna ci yalla de deug ah ñun ne liñu manon lañ doon def do ñun yulli suñu doyo cholo ngir suñu jëfleunte mom di gina rafet sa suñu ñun dal li nga xamne dal lool lañ man fattaqullaha masata'tum jëm ñun dal liñu am ci suñu capacité yépp ci lu nit mëna xalaat ci andando bu rafet ak kilifam ñun de doon nañ yulli suñu doyo cholo di def lool قال واجنك فقال واجنك والله لو ادركناه ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه على اعناقنا واجي ملني بون لي سيدنا حذيفه واخ دال مون طونت نا مي دال بور موم دال ما موم لي مو واخ لي نجف دسنا mune wallahi mangi wacci yalla law adatnahu ñun ñi de bu doon ñun ño dab yonnati malaï sa sam dund ak mom and ak mom di dund ak mom ma taraknahu yamshi ala al ard duñu ko bayyi muy dox ci kaw suuf amuko tankam ay tankam du laal suuf nu ngeen di def wala hamalna wa ana anaqina sa bu beugé dem fu mu wara dem suñu loss yi lañuy jël diko ci tek diko yenu bu fam jëm du dox ci suuf ya waji waxam ji dafa am na ñaari beegin ñaari dégg xam nga moy né nit selon yow ni ngay déggé man nga cey déggé lén kené diw man nga ci déggé lén kenen déggé ci lén mais amna ñaari déggil moy ke ne waji mom dafa eppal ndax dafa bokku ci ñi nga xamne imaginer nañ ne ñom li yonen li sahaba ay radiyallahu anhum wa ardaam don defal yonen tibbi alayhi salatu wasalam ke ne ñom ba jamono yi wé son siècle yépp di nga gis ay tendance yu mel non ño xamné ñu naan ñom de bu doon ñom la buñ ko fekke won doon nañu def lu upp ñom liñu def loolu wax ko moy képp ko dégg mu wax lool moy jahilun mom dal dinaay tok ci kursiyul jahala moy añi réré go xamné dafa fekk chaise mom ci bopam dafa rire fekk chaise l'ignorance mu dal li ci top l'ignorant qui s'établit sur la chaise de l'ignorance xamal ni moy ko boudé non la ko jappé moy né nit manou la fo japp que né mom bu néwon ak yonnentou bi alayhi salatu wasalam don na def lu raw liko sahaba ay radiyallahu anhum def don def ak toono yu don daj ku xeb lolou moy yaw fofu fiñ ko xalaté fofu nonu yow nga commencer rus moy yow xamo dara man nañ la ranger min al jahilin ci ñi nga xamné ay ignorant lañu xamul bu déné côté bobu moy lolu deug la mu am benen façon benen déggin moy né waji dafa xam deug deug yonent bi alayhi salatu wassalam moy kan legi mom yenem la wax we djublu wo ci kené mais xam nga wax ji ni mom ci biti moy yenem la wax mais ni mbir yi doon wara démé mom lool la fogg ni la warona démé kené mbir yi dal dañ ko warona yenu dox ci souf xam nga wax ji côté bobu du côté xol sahaba ay radiyallahu anhum liñ côté biñ seeni jëf du côté bobu la xolé mom côté yonnentou bi alayhi salam la xolé kimu doon lool la tek beut mais tegul beut ke ne yonnentou bi alayhi ken sahaba ay radiyallahu anhum liñ defor lool dafa new non mom dafa tek beut yonnentou bi alayhi salam legi limu nga xamne mom lako bur yalla wuñil ci maggaayam kesse ndax yonentima lay sar sam deug deug mom moy kenn amul kenn nit ku taxaw ne mom xamna yonentima lay sar sam deug deug lolou mom amul ku loko wax man nga ne ko waxu deug ku ko xam réellement deug deug kimu don deug deug deug lolou mom amul yalla bindul nit ku ko ku xam ne ku xam yonentima lay sar sam deug deug deug legui nak bo legui nak xam bi nak dañ ci rawante ku loko gina xam nak mo loko gina jege ta kenn giñu ko wona xam sahaba yi doon dund ak mom radiyallahu anhu gem ko and ak mom jaay sen alal sen bakkan sen lepp ngir mom ñooñu mom kenn eppulun ci legi lol ben affaire la moy ne waji benen deggi deggi ni may wax ke ne mom côté yonent man lay sa rek la xol ke ne ta bu boba waxam ji kene waruñ ko mom budon man de duma ko baye mu dox ci souf lolou moy ne koku jarna lu upp lolou fimu toll ak nimu magge upp na muy laal souf nak lolou la tanon moma lay saato sam ta lolou la ko yonent suñu borom tanal ta lolou nonu ci le geureum mom le geureumon di def mais bu xone dayom mu ne ki jaron na sax ñukoy yenu ci côté bobu moy lolu lu djubla ta lolu mom la cheikh abd al aziz al dabbar di wax borom bo deme ci talibem ahmad ibn al mubarak cheikh mahmoud ahmad ibn al mubarak mung ko wax tal ibris kené borom ki num tudu borom moy nit ñi quartier bu nek buñu xamone dayoy dara jaay ak tam borom xam xam ba moy borom xam xamu sharia yi ñuy xéba ñi nga xamne ku yor masala bo xamne mo wara jëfé xamoo noy def ñom ngay laaj waxuma ay borom xam xam ñu naan waaji doomu diiw la lool mom taxul ñuy wax lool mom fogna amatul kenn ku deglooti séra bi top ko wala nga deglu ci 5 fichiers fogg ne buñu sa buñu tuddé borom xam xam wala sëriñ moy ne doomu diiw la parce que baye yaay may diiw wala baye may diiw lool mom wala féla ciosano fogg na né lool mom c'est clair et net kenn amatul xalaat bobu fi mo voilà mune buñu xamone borom xam xam dayom gis nga koñ bam dekk ku ci nek ci borom xam xam yoyu taw yor sharia bi yonentima lay sa sam tek fi te moy li epp doole lepp lu nit di jang lepp lu nit di jefe sharia bi moko epp doole fop ñoñu nonu garder ko jang ko tak ko yor ko diko jefe ngay yalla tax bi ci dimbali jami di len ci leral yi ñu soxla mune ñoñu koñ bu nek ba ku ci nek ci ñom koñ ma nga dekk wa koñ ba buñu xamone deug deug yaay kan xam nga nu ñuy def dañuy bind ben liste ne ñom wa koñ bi ni ñuy def jour bu nek diw modou ndjay mo ayé pour yenu serigne bi borom xam xam bi ci ay fu mu wara dem moko yenn lundi mardi Ousmane Sonko moy yenn ginnaw suba Moussa Diatara moy yenn ginnaw suba Malamine Diop moy yenn ñu def ko non bu ko marul ci jour bi yeb ñu né 5 personnes bu waré dem fi ci way yenn ku bor mu né buñ xamone geudu borom xam xam yoyu nonu non lañuy def mo la mané côté bobu non budé né côté bobu la moy que né lol lan la fa bëgg indi téki wul né na gaay dem di yenu gaay mais lim la bëgg wax moy da la bëgg wan ñoñu nga xamné surtout rawent ci na suñu jamono ak yenn contrée yi té ci yoy tamit ça dépend ci dëkk yi xolal dëkk yu melni Arabie Saoudite niñ leen fa joxe importance moy da ngay fam niñ ay ministre lañu da ngay fam niñ ay ministre lañu ta mais dépasser nañu moy liñu yeyo dépasser na lool bu kenn xol nan way ñi lañu non ñoñu liñu yoral umma l'islam bi upp na nek président al ulama warathatul anbiya yonnati bi alayhi salatu wasallam neena borom xam xam yi ñoy donoy yonenti ali musallat wa salam ku don ku ne way way am nga lo jele ci ka nga don wala dit ta yonenti ali musallat wa salam ay leeru kesse lañ xam xamu kesse lañ ku don ci lool ñom lu toll ni tok ndox fuzta wallahi fuzta wa rabbil kaaba ku don ci ñom lu toll ni tok ndox buñu fragmenté ba mat sa nga am ci ben yow texé nga watna ko ci borom kaaba bi subhanahu wa ta'ala légui mom moy côté bob la lay wax que ne sen dayo buñ ko xamone way way kat neexone xet wi xam dayo ñooñu mais ñom lañu gëna ñak ñakal fayda ci yeen dëkk yi rawati na xolu suñu dëkk yi rek xolu suñu dëkk yi mom la señ bi wax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ci akhiru zaman taqdim zi jahl wa ta'khir al alim lolo fi am bokku na ci signe wonene akhiru zaman lañu ne en tout cas ñun mom senegal mom ci akhiru zaman gogu ñu ngi ci waaw moy taqdim zi jahl wa ta'khir al alim dañuy jital ko xamne xamul dara ndax lan peut-être parce que amna alal jum yor amna nobu mu yor wala baye moy doon diw serigne la won mais xamul dara mais quand même ñu jital ko ndax mom moy dom mbacke la sante wala njaay wala ki bok wala si wala yu mel non la sante yoy serigne touba ne taqdim bok na ci ters ki yoy radiyallahu anhu taqdim zi jahl ni wone ne signe des fin des temps mu ngi mujjeentelu jamono ta'khiru taqdim zi jahl ni ja ñuy fetel kaw di tak tagal di tek ci kaw fo len fek ci conférence ñom bu borom alal gi ñewé même bu xamul dara nga gis sax tém nga gis kenn ñi modéré wala ñooñu ñu jël micro bi ci ki doon waxtaan ngir yeglé né diw aksina mais pourquoi ça parce que moy diw amana imanu jakka ji bi mi ñew comme ko mom yi retraité bu yag te ligéyam bu yag ba le mu doon ligéy ki bo mal 30,000 par mois lañ koy fay wala par retraite am de 2 mois mi mi ñew kenn du ko annoncer mais di way ñew indi 4x4 wala parce que def na ci conférence bi waxuñ ne bokkén sante mais quand même heureu sante dafa am heureu waxtaan am boudé dafa tardé aksi mais bou len dag conférence bi ndax na yégal nit ñi ben affaire que né ngén bal ma jël micro bi alaaji diiw moy dugg ci nonu ñu gis ñepp taxaw war ko gestu ñen nga perturber nit ñi arrêté nit ñi ci liñ doon déglu yaq sen concentration lolu lolu lolu budul tak diimu vi jahlin wa ta'khirul alim lumu don mujjeuntal fetel ginnaw ñi nga xamne ñoy ñam xam xam ki am xam xam bo way lo ay nekk ci koñ bi o sal bi ne ci koñ bi wala boy bi ne ci koñ bi ñu naan waji def yaram la ndeka moy borom xam xamu seen dekk bi yeb mais dañ ko xep duñ ko sax foge wala ñu xam ko mais dañ naan no buñuy conférence duñ ko jël jaral na len boudé France lañ né fay ay millions billet d'avion ko xamné Sénégal la né ta lér nañ yalla xamna né xamul dara yalla xamna né pendeul kat la yalla xamna né day gamu kessé moy wax yi dara djubu ci yimi wax ay ndëngëte kessé la mais nak ça dañ il dañ les foul jaral na gaay fayal wa joju outal ko visa fayal ko lu ne mu def tourner Japon Tokyo Berlin Madrid Paris Londres Toronto fu nek mu jaar fa ba dem Los Angeles sax bu len nexé ndax lan ndax moy diw takat biñi tan koku ñom Lyon gi ne wala Berlin gi ñu ne amna ko xamne ñom ñepp xam nañ ne waaji yoju ñuy jël yegg ko sax ci wé takko ta kiñ fi bayyi xam xamu neela mais bon mo ki nga xamne fo jaar rob ko muy jangale fi ci daara ji mo ki ñu bayyi ko fi lolu budul taqdimu zi jahlin wa ta'khirul alim lu mu do jël ko xamul dara nga mettre ko en avant ta nak ce qui est grave moy ce qui est grave moy gis nga di mettre en évidence di mettre à qui ci kaw ni xamul dara c'est une façon de tuer le mérite de tuer mais yow lol ya koy def mais yalla mom de toute façon koko mom lol falewul lol de toute façon ngien bagn ko tej projecteur ak ngien tek ko moy bour yalla kum beug saw njangalé feñ yaat sax dina ko def même boudé né radio yépp ño manko né ko bu ko fi kenn té bu ko kenn déglu bu bour yalla yonentou allah sal sal wa makka lañ lañ defon lañ ko don jéma soul lañ ko jéma soul arab yi diko jéma soul mota azab bi am mais tay xolal tay ko wa makka buñ leen tuddé sax yonentou allah sal sal ma tax ay way jilé sam non ba nga don xex yow sax motax nga siw ah subhanallah abu jahlin bu siwe tay ko siwa ci lan la siwe même boudé ni mu siwe baxul mais bu doon l'islam personne reconnaîtra abu jahlin mamam ken xamuko lol la kon moy taqdimu zi jahlin wa ta'khirul alim côté bobu le sey a cheikh abdul aziz radiyallahu anhu fof lay mettre l'accent kene moy nek buñu xamone geddu ñono gëdd biñ leen wara jox borom xam xam yi mo tax xamuñu xamuñu ta lol double pa ka double tranchant la moy gis nga nek ak ko xam ni borom xam xam nitu yalla lol moy problème bi moy gis nga bis bo fi dafa nek pa ka double tranchant nim la mëna jariña non la la mëna sanké ak loxo jégué jégué jégué gis nga bo respecté wul yi nga xamne ñoy adab yi nga xamne ñoy teggin yi war yow bo maytul da ngay sanku la mahala lu jass da ngay sanku yaangi yoonu sanku te yoonu sankute nga tracer pour sa bop lool mom c'est sûr bila ray waye nak boko jappé nim ko wara jappé di gor gorul te bur yalla jappal malgré ses défauts ken dou la gëp mo tax mané ci côté bobu bo xolé côté bobu waxu waji du lo xamantene ni dañ koy blâmer mais waxna la né djublu ci cheikh abd al aziz radiyallahu anhu djublu ci ben yon kene nañ jël ni ni di len yalo ndax li gën ni nit ñi def li gën ni nit ñi li nit mëna def moy nga top ci li yonnati bi alayhi salatu wassalam defon nim doon dundé te nim doon dundé moy kana yamshi ala al ard dafa néwon ku woyof mo tax yenn yi boko doon wax sax mo ne la arrêté wa kana wa fiina rajul rasul ya'rifu ma fi ghadi munako bayi len lol taw wax lenen gis na yaronte ma lay sar sa ar-rubay' bint al-mu'awwidh radiyallahu anha wa ardaha kero neena biñ may tak yaronte ma lay sar sa du fa ñew ci tak gi tok ci lal bi non am ay jariya yu don way ñuy way nan wa fiina rajulun bokku na ci lañ ba yonentima ay sar sa ñew ma la ñu nan wa fiina rasulun nek na ci suñu biir yonent bo xamne xamna li xew di suba yonentima ay sar sa tawul gisoon nañ ko ci nisan hawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu yonentima ay sar sa wa radiyallahu anhu warḍahunna wa anna bihinna yonentima ay sar sa ne len bayyi len ni ngeen di wax ta ngeen continuer wax li ngeen doon wax bu len wax lolu moy ne même yoyu xam nga koku beggul ñu feñal yu mel nonu ndax yoyu bo gisé li dal jufi non mana jufi chrétien yi motax ku ci wax ci domaine bobu war nga faire attention te tamit xam fiñ koy waxe du fuñ né ni rek nga commencé di dugg ci yoyo ko wax yoy dedet ndax yow ya semé doute ci bir nit ñi lambda yi ni ñew ñoo xamne yow li rek lañ mais wax leen li li la yaronte bi alayhi salam doon jang te toute façon mano fi wax lu gën loolu mano fe wax lu gën loolu te yaronte bi alayhi salam dañe won bu leen ma def ni nga xamne la tatruni kama kem ni nga xamne non le masihiyun moy chrétien yi dal def sayidina isa ibn maryam wala diko tak tagal di ki bo wax ci mom bané ki doomu yalla la sax kon motax nañu yem fiñu yonenti balaay sal sam yem lo kon nak affaire yi lolu motax côté bobu nonu mom djublu ci ben yon ken nañu yenu gaay yi di dem di ñuy ki ñu naan nañ leen yenu non moy mu ngi wané li nga xamantene ni moy sen dayo pour xam lo ko xéetu yonenti balaay sal sam ñu xam li nga xam ni geddu borom xam xam ni tañu jox leen ko ñu jox len ko tan ak ci nonu ci lañuy amé ngeerumu yalla ci nonu lañuy amé ngeerumu yalla ndax yonnati maalay sa neewon na kep ko xamne dafa moy sama amir ko xamne man mako tan mu jite len nga moy ko faqana sani man nga moy legi amir yo kan mo ci gina reuy ñi nga xamne ñom la ne ñoy ñoy sama ay dono ñoñu ñoy ñi donu yonnati alayhi musaat wa salaam yi borom xam xam mom ci bopam neena hatta même gis nga xoronom yi jëm yi ci bir geej gi xoronom yi ci bir souf ci sen kamb yi dañuy ñaanal ki nga xamne moy jangal nit ñi ta ko moy borom xam xam pour won la sen geud mu ne ben borom xam xam kep mo gëna for ci mil jaamu katu yalla yo xamne amuñu xam xam di jaamu yalla ci iblis ko ci mil jaamu katu yalla yo mil jaamu katu yalla yu duggu xalwa di sikkar gudde becc mil nga jël ci mil tegg len jël ben borom xam xam kep bo xamne deful ñom ni ñi jaamu yalla ñoon yeb di def non di fanane ke xalwa ak yoyu nga tek ko ni go droite djel mil jaamu katou yalla yi tegg len gauche ni iblis ñaari côté yi ban ngay fan nga ci dem ci mil jaamu katou yalla yi lay dem mune ci hadith sayna abdullah ibn abbas mune la alimun wahid ashaddu ala ash-shaytan min alf 'abid ben borom xam xam kep mo gina tar ci shaytané que 1000 jamu ko to yalla yu amul xam xam lol la kon pour won le sen geut lol la waye tekewul ne nit man na japp mom ba fogné mom bu newon place sahaba ay radhiyallahu dina def lu geul ni def non non wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd moy ne yalla moy may bur yalla moy may sohbatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci dundum bi mi dund ak yoy yonet yonet suñu borom mon ko may sahaba yi kep jeexna zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim suñu borom neena suratul hadid zalika gis nga li ngeneel yi ngene lo kiss diko nawé borom rek fadlullah la ngene lu yalla la jo xamné nak du par waji da mëna jaamu yalla il a fait beaucoup d'effort il a non bur yalla lol doxon fadlullah yuktihi man yasha ngene lu yalla la gu moy jox ku ko sop wallahu tabur yalla dhul fadli moy borom gënël al azim gu maggi kon nak nañ ko ci ñaan kon waji mu na sayyidina Hudhayfa a wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi ala al ard wala hamalnahu ala a'naqina wat nañ ci yalla kene ñun de buñu dabon yot buñu dundon ak yonnati bi alayhi salatu salam dinañu ko duñu ko bayyi mu dox ci kaw suuf dinañu ko yanu tek ko ci suñu dokk yi ci suñu mbag gi ak suñu dokk yi lañ koy tek diko yob fa qala sayyidina Hudhayfa ne ko ya ibn akhi والله لقد رأيتنا مع رسول الله بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد فلم يقم أحد هلا سيدنا حذيفة بلوكو اندي تي لما دون واخ سانك موي لما دون ديك واخ ني bu nit khalat fo cauchemar wala mu gënte ba fonné mom ak kumu man di doon ke ne man na def bu doon fekke na dund yonnati bi alayhi salam lu raw li ben sahaba kep defal yonnati bi alayhi salam koku mom naxna bopam koku worona ta xamul ne li tax bur yalla denc ko fi ba jamono jam nek mom bayiko fofu bo moy tour mom kam lu ko leer ke ne mom bu fekkone jamono jo yefer lay don ah yow hikmatullah sagesse bur yalla mi def yow nga dundu 21e siecle dundu la 1436 ci gadda yonnati walay sar sa yow nga fogné yow wonewon la 1 mo ron gën ci yow kan mo la né bo fekkone la 1 de légir do nek min fara'inatil ard ci fir'auna ay kawsuf yaw kay santal ba nga xamne yaw ba ngay jaamu yalla ba ngay dundu bur yalla def na ci yaw nga gem ko gem yonnati alayhi musallatu wassalam yaw kay gis nga lol amo dara raw raw la motax bu gaay wax xam nga yenn ñun duñ ko setlu ndax deg na netali bu am solo mu ñu doon netali di wax cheikhul khadim radiyallahu amna netali bu ñuy wax ne amna dal ben ci talibey ko ñewoon doon ko wax yu mel nonu mais mo li wax dane yonentiba ali sar sam de comme que asaman si ko don tim ak souf sim don dox asaman sim bu do ko don tim mu ñuy tim souf sim don dox ci lañuy dox allah lolu kon doy nañu moy pour wan xolal xolal yu naturel yoy leg leg nit du ko sel yow di nga tok xalat ne mais man xam nga nit dafa kanal insanu akthar shay'in tadala ak tamit khuliqa al insanu min ajal innal insana kana halu'a idha massahu al sharru jazu'an wa idha massahu al khayru manwa mais est-ce que nit man di protester rek ni ngay gis nit protester ay deuk bi taxul tay neexul ala tay tara taxul mom ci yole deuk mais togul ne mais man subhanallah man bi xewul gima yalla defal def mama nek julit asaman si dima tim mudun tim sang bi sallallahu alayhi wasallam ci ronu asaman si la don dox souf si may deug ci la don deug di tek tankam yu teddi di dox lolou ma sante ci yalla ba fatu mais duñu ko def duñu ko def kan mo la ne yow mi wax nonu nan man bu mako fekke ni lay def kan mo la ne boko fekke won do nek abu jahlin hein ko la ko wax yalla mi def bur yalla lu mu def nonu la lu mu dogal nonu la wala ar-ridha bima qada Allah lu jafé la wal nañu ko bur yalla may munako yabna akhi sayna hudhayfa nako yow sama domi mbok wallahi ma ngi wat ci yalla laqad ra'aytuna gis nañu suñu bop de ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil khandaq nek nañu ak yonentiba alayhi salatu sam ca tranche ba ca fagn don xare ak ahzab ya وصلى رسول الله هويا من الليل يونتبي عليه الصلاه والسلام دال دي جولي بارتي اب بارتي تي غودي بيمو جولي با باري ثم التفت الينا مو دال دي تورنا تي نون فقال من من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع من انا كان اسك امول تي ين تورنا تي صحابه رضي الله عنهم ني ني تي خندق بي نون da waxon nañ do fa joge quraish gi fi ci ginnaw tranché bi boy ki ñuy ñu lan di song yonentou allah isa sam julli ba paré né ana kan moy jog demal ma ci ñom ci wa quraish ak ghatafan ko walize yi nga xolal ma ginnaw bi ngalaw yeek yoy yep defé ni ñi def ci ñom sal fañe seen ci ni sanni seen mbar yi kan momu fay demal xol ana ci lan lañu nekké lan lañuy def summa yarja ginaaw gi mu delu ci sayyidna hudhayfane fa sharata lahu rasulullah ar-raj'a sallallahu alayhi wasallam yonentou alayhi wasallam ki waxam yi mom neena waji ku dem ci yeen dina ñu wat lol mom moko garanti ku bo demé xam nga lolou moy ya nani lolou ne way way ndax du nek sa de way quraish ñi nga xamne presque wer lu mat legui wer mat ñu ngi fi ba pare ñun ak ñi ngi ray ci ñom rayal nañ leen ñom amru ibn abd wud ak ñeneen lu ne def nañ ko ngir briser ngir mana dépasser tranché bi ngir man ñu ki manu ci da mer japp len bobale gu nek fi ta fay l'islam len taxawna jog man ñu ne ma jogal nga dem ci seen bir ñom ya mais buñ ma gisee nak mais moy xana moy deena mais guddi la mais lu ci man di doon yow buñ le detecter moy yow sa xam nga li risque la mais yonnati walay sa sam cha chartal tegal condition ko ne ko ku dem ki dem dina ñëwaat moy li muy nek lu dangereux yeb bo deme di nga ñewat xam nga li mom fogg na jaar ci mariwo bo xamne ay crocodile kessé fa né nga wara traverser fi demat ci benen côté bi ba paré ñewat li saxako gina sedd lolu gina sedd li ndax bëlo bëss bu la quraish gisé bes bula quraish gisé way moy de yow mom na sa wa keur daldi dejeul ndax moy sa dié moy genna dina moné monako kon mu chartal koku ne ko bo deme di nga ñewat waye mu tek ci li mom yonnati ma lay sahab sahab as'alullaha an yakuna rafiqi fil janna ku jog ci yeen ben outal ma information ci wa quraysh ghadafat ñe non seulement di nga ñibisi wat de ni nga deme won waye ma ngi ñaan yalla wallahi nekna ma ngi ñaan yalla koku non nek sama andando aljana ma mom ni lañuy def rafiq ñoy and aljana ni fi may dekk ak mom fi mi dekk ni la subhanallah xam nga lool reyna legi na deglu neena me yonentuma lay sar sam wax lool waye fama qama rajulun min alqawmi min shiddati alkhawf wa shiddati aljoo' walbard albard moy gel moy grelon yek gel yi boy gelé jaru du neige salju moy neige barad moy bi ci teggu legi albard neena me gis nga yonentou allah sar sam waxe li me neena kenn jugul sahaba raydallah kenn jugul lutax min shiddatil khawf ndax ni len titangi gi dugge won ak khif giñu khifon gis nañ qissatu jabir bi sayyidina jabir radhiyallahu anhu ak ana xam bob ngeele mom sa ndaw sos yonentima lay sar sam ni dama ko gis mu khif ba tak bir bi ay xeer la tak ci bir bi ngir man taxaw budé yonentima lay sar sam mel non mais ñeneen ñi la neena ndax tar titangé ak li nga xamantene ni moy ak tif ak sentay bi len escanté ndax sen na guuy xam nga désert bi ku fa dem goudi xamné ni mi tangé becc lu ko raw bo mayu lay sédé ci goudi ku yorul tantu ketchwa moy yow bu yabo nga yow ni nga ngurolote sa bëñ nga yey ci ci goudi gi bo may tool ndax sédday bu metti ñeena kenn jogul ndax taruk titangé taruk kif gi japp ñepp ak sedday bi len de skandi falam yaqum ahad kenn qam kenn jogul ci riwaya imam al bayhaqi bi rahmatullah alayhi neena bi ko yonentou man sa sa waxe kenn jogul mu waxat la même chose kenn jogul neena sayna abou bakkar dane ko wowal hudhayfa yonni al hudhayfa monako be mo yonentou wala sahab sahab na hudhayfa muné way buma démé affaire bi day metti ci man muné ko damal daru la dal néna bobu sayna abou bakkar mo la yonentou wala sahab sahab comme que kenn djogul mais yonel hudhayfa féna wala yonentou wala sahab sahab mais yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mais man buma démé affaire bi day tar ci man muné ko dëré yow démal rek daru du tar ci yow démal lool moy riwaya imam al bayhaqi bi mom tudon nañ ko biñuy def takhrib bi legi neena bo bi kenn djogul falamma lam yaqum ahadun da'ani bi nga xamne nak kenn djogul mu dal di may wo ki no mutudo ci amna riwaya ki amna ben riwaya neena bon moy riwaya bi nga xamne moy bal hakim bi nako moy bu imam al ki tam solo nako imam al bayhaqi biñ la sank neena bi nga xamne ci law yonnati ma lay sar salam ne wo di wote kenn jogul neena bon yonnati ma lay sar sam dal di ñew ci man neena bimu accé ci man mune fek man wama alayya junnatun min al'aduwi wala min al-bard illa mirtun limra'ati ma yujawizu rukbati muneta man lima yoruma won bouclier bu may protection bu may protéger contre nonu quraishi buñ sané flèche gudlendem gi waye awma won man yere yu bax ak mbalan yu bax yo xamne mom la mëna sango fi ñu né lulul ben mbubu ben sœur da la yoron bo xamne sama soxna ko mom mais sama yel yi doonu ko won wessu way néna yoretuma lay sar sam dal di ñew ci man mune wi ñe fa atani wa ana jasin ala rukbati mu ma fek ma ngi bouf ci samay ñaari omi le bouf dal li tok non te malan mi yoro neena wo esul omi neena fa qala mune man hada ki kat la fa qultu neena dafa lendem ba danaka nit ki bu talale baramam du ko gis moy bu talale loxom du gis loxom ndax lendem gi neena yonentuma ay sar sam dal di ñew sama côté ne ma ki kan la maneko fu qultu maneko hudhayfa munema hudhayfa neena waw neena bimu wax répéter sama tour neena nak ma dal di gina ag souf ngir wan ko ne wu man mom xamna ho fataqa sartu bil ard fa qultu maneko bala ya rasul allah neko ah kay yo ndaw yalla li man la hudhayfa de nena karahiyatan aqum mahbuguma wonu djok ndax sedday bi ku nek fi nga tok sedday bang lay moy mi sedday yu metti yoy ñu ngi melni kuy lox ndax sedd ki tangé gi ak tamit li nga xamné moy mom moy xif gi pour nga taxaw sax compliqué nena bo mané ko wa man la de Hudhayfa bala ya rasul allah man la de yow ndaw yalla li neena karahiyatan aqum li tax ma aggan ma gina ag souf nak dindi bof di gina ag souf ne ko manane neena bima ko waxe lol munema qum dogal neena fa qumtu ma dal di jog munema innahu ka'inun fil qawmi khabarun fa'tini bi khabari al qawm neena munema amna luy xew ci wa quraish ak koalize yi xabar bu am solo bo xamne dama beug nga dal di dem dal di moy jeulalil xabar bo andil mako jogal nga dal li may andil xabar bobu non bu am solo bu wara xew ci ñom neena nak munema dama beug nga dal di jog dal di may dem ci ñom nga dem ci ñom dal di may jeulalil xabar bo bu ñëwaaté té way imam ibn ishaq rahmatullah alayh mune kon bi ko nent ma alayhi salatu wassalam wowe mune falam yakun li buddun min alqiyam hina da'ani néna nak mo bim ma wowe nak amatuma won choix moy je n'ai plus le choix comme comment la wo ci ñëp anak ban goor moy jog andil ma xabar fe borom bi dina ñewat ma ngi ñaan yalla mu nek sa wa andando aljana ken jogul mu waxat ko ken jogul legi mu ne Hudhayfa jogul neena bima wowe nak amatuma won choix bo man mo def dara kom ko man lawo neena fa qala munema ya Hudhayfa izhab fadkhul fil qawm fanzur madha yaf'alun ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا legui nak bim ko kon mu djot monoko yow Hudhayfa dogal demal ci dhab domal nga dem duggu ci wa coaliser quraish ghatafan ak seni andando seni ko seni mbok bo demé nak nga xol madha yafalun ana lan lañuy def degnul xol ana ban decision lañuy jël ak luñuy def waye nak wala tuhdithanna shay'an hatta tatiyana bu fa def dara bu fa xewal dara bo demé nga fa duggé ken yegula nga fa génné bu la ken yépp bu fa def dara moy bu fa indi attroupement bu fa jéma xex ak kenn bu fa jém yow soit discret ba ni ngay ñibissé قال نينا ام سيدنا حذيفه فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء نينا نينا بما جوغي امنا سي بنين روايه نينا بما جوغي دي ديم بما جوغي دي ديم تا لول موي روايه امام مسلم بوبو داني فمضيت فوفو يونت بالا سار سام داني كو ائتني بخبر القوم ائتني بخبر القوم andil ma khabaru gay wala taz'arhum alay tabulen titlo moy bul andi ben titange ah bul fexhe bagn xamne yaangi fi doxal nank dem ta andil ma information yima beug nga ñewat neena fama baytu كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم نين بيما جوغي نيما نيما سنداي بي دون راي نيون ييب مي بيما جوغي دي دوخال ميسيون يونتي ماري سارسام دا فا ملني حمام حمام خم نين حمام موم لا غايا حمام في زار سون سونالا بو خامني دنج فاي دوغو تانغور تانغو بو نيه مو فاي نيه سورتو تان سنداي نك لا فنيو باري ديم bu sedde guy ñu dem fa mu nek mais du xoolul hammam hammam lool du masala mi quoi loolu bon en tout cas hammam moy lu hammam hammam dañ fay dugg ngir defarat sa yaram dem dal di ay vapeur d'eau yu tang ñu dal di ki après ndox mi ki ko nga tang non dal li ki ñu tuddu day tang day fo xamne day nuggu voilà pas tang tang canicule yoy mais day nuggu neena mais bima joge di doxal yonentou balaahi sallam mission fa madrid ka annama amshi fi hammam mang melli ko dox ni nuggu sel day bi naw waaw sel day ba nit ñe fañu ne ñom di grolote ki di kad kad bi di sonu man bima joge wa yow ma am force bo xamne ak nuggu go xamne dugguma ma yor température qu'il faut hala nena hatta ataytuhum fa ila abu sufyan yasli dhahrahu bin nar nena ma ngi fek abu sufyan ibn harb sedda bi ñom escantene len ñomit mu ngi tal ben tal mu won ko ginnaw di ci fetele dig ginnaw gi ngir mu set ngir ki non tu mo mo am fo xamne ngir mo tangal ndax sedda bi mu meuna am chaleur ci tangor ci tal bobu non ci ginnaw gi ndax sedda ba ngoy instant neena kon bu ñëw ci riwa imam ibn ishaq bi neena ma nga fekk kon li nga xamantene ni moy ngalawli arrihu ngalawli wa junudullah ak soldat yalla ndax bur yalla kéro bu digo ngalawli la len sanni yoni wa len ay malaka ñu len di ñuy sal faaje li nga xamne moy seen mbar yi ñu mune ma ngi fekk ngalaw yi ak soldat yalla waye ngalaw tamit ci junudullah la bok yi nga xamne kenn xamul ni ñu toll bari na kaccor yu bari bari yu jaar ci kaw suuf ngalaw mo len fa gagal waaw rihan sarsaran fi ayamin nahisat ci ngalaw lu sedd lolou amal ben bru kadhaba thamud wa thamud bo gise sen ki ni len sumo worom ray mbugale ci ngalaw kon mune mangi fek ngalaw li a ak li nga xamantene wa junudullah taf'al bihim ma taf'al def ci ñom koaliser limi def ci ñom la tuqir lahum qibran wala naran wala binaa du baye dara dara du baye dara sur sa rue ngalaw li dal lu mu fek rek ci trajectoire am dinako salfañe bayilu len du cin du tal buñu tal du ay tantu ñu fa def yépp lay la fay tal yi di euf tal yi jaar fune tanti naw cin ye kep munafa qama abu sufyan neena ma ngi ñew nak fek abu sufyan muné ya ma shara quraish abu sufyan nak dafa newon ko xamne ku vigilant la won subhanallah sahr ibn harb ku yemelawul mom fokh na gi yeme mom jaratu la laaj a certain fin technicien fin politicien fin mom dal say gis nga dirigeant deug lo won ngeum yalla gi rek ka besone mom la amone te mujju gi amnako walhamdulillah awu sufyan nakala sayna hudhayfa duggu ci ñom mu xawa yek ben affaire am xamna da nan bo dafa melni ndax dafa lundum neena la sank ku yegati sa baram sax do ko gis mais li tax mu xamé abou soufiane neena la sank da ko fekk muy jaaru muy amna sax yeneen riwaya yu ne man jour bob lay doora gis abou soufiane ndax mom neena moy ci riwaya yoyu non même bu neene riwaya bob non wirul legui mune ndax mom wa ahlu medina la gisone nañ mom fim dekkko nak yoyu mune dal ma gis abou sufyan bi ngalaw yi def yoyu mu dal di jog fa qama abou sufyan duk fa qala mune ya ma'shar quraish li yanzur imru'un man jalisu abou sufyan bim deme bay waji djel parole melni ko sentir ne amna ben intrus bu dugg suñu biir mune ya ma'shar quraish mune len li yanzur mriin ku nek ci yeen bolam quraishi na xol ki mu togal na xol ki mu togal ndax amul kuñu rax ndax lima bëgg wax dafa am solo ku nekk ci yeen mbolom quraysh na xol ki nekk ci wétam ndax ñu ñu neena fi nekkam diit qala hudhayfa sayyidina hudhayfa neena bimu waxé lool il faut réagir vite ndax bes bu yexé ba ki ab quraish ñëk ko ne yow yaay kan bu boba man na wax tour bo xamne existé wul wala ko xamne ci bir mbolo mu ne nono man ma ngi sayna hudhayfa neena ci saase fa akhadtu bi yadi rajul alladhi kana ila janbi fa qultu man ant neena ci saase ma dal di jël japp loxo waji neewon sawaf ne ko ye yow la kan yow la kan neena mu ne ma fulan ibn fulan man la diw di doomi diw kon moy lola bu amulon reflexe bob c'est fini pour mom neena nak legui nak ku ñepp def lolu ku nek nak ne kon baxna legui moy fay bi fan la ne moy waji teesal waji tey loxo kenen ki koku lañ dul xam kan la ndax mom moy laccé legui kon thumma qala abu sufyan ne legui nak moy jël discoursam ginnaw bamou leer lo ba xamne kon kenn raxulen munaya ma shara quraish innakum wallahi ma asbahtum bidar muqam laqad halaka alqura'u wal khuf wa akhlafatna banu quraiza وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما تنون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بنا فارتحلوا فإني مرتحل أبو سفيان جل ديسكور او peuple de قريش او soldats de قريش منال يا معشر قريش ايين مولون قريش انكم دغ دغ يين والله واتنا كو تي يالا من صخر من حرب ما اصبحتم بدار مقام دوغين خي في ني خي نيك في دوغين خي تي برب بو خامني في لا ني ورا نيك فو ني ورا صخ في موي في ني ني خي دو سونو فو خامني نك في لا ني صخ في لا ني نيك نو صخو ني في سي تامبورير دانيو نييو غير ان اوبجيكتيف ديجيت الاسلام ان نستصل محمدا واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه لولو سونو اوبجيكتيف واي لو كونستا دوما لين غير مرينا خام لي في خاو لقد هلك الكراع والخف دغ دغ سانكونا الكونا سونو gelemi suñu fasi alquran fi moy al moy fasi al khayl suñu fasi amul tiawo buñ lek amuñ ngogn amuñ ñax muñ fi lek laqad halaka alquran wal khuf ak suñu gelemi liñu fi indi di fasiyé gelemi ñu ngi commencé di dé ndax ñakalu ñu lek ñi di lof lolu di ben constat wa akhlafatna banu quraiza sunu mbok yi nga xamne jif yi nga xamne ñom ño bokkon ci projet bi ñu na ñu konté won ci ñom ñu konté won ci ñom ngir ñu jappalé ñu way way ñooñu ne mom akhlafatna banu quraiza wa banu quraiza de war nañu trahir nañu lañu yaakaaron ci ñoom defuñu ko ils n'ont pas tenu parole ils n'ont pas tenu leur parole largué nañu naw wa khlafatna banu quraiza tolol ñun ñepp gis nañu akrima ngi man na ko stere ibn abi jahl man na ko sere mom mi ñu yoni won wa akhlafatna banu quraiza mu dem gaay ne ko dara lañ dul xex lu dul ngeen jox ñu ruhunan min ashrafikum ngir mu jox ko sayna muhammad fayadriba anaqahum ngir mu feug tor sen baati wala taqum lana nar gina constatation de trahison bob venu de banu qurayza gis ngeen ne ben tal manu ko fe tal ben safara buñu fi mana tal ngir jaaru ngir togg manatula am ndax ngalawli wala yastamsiku lana bina ben suñu ben tante taxawatul dara manatul tey suñu dara taxawatul kon nak man abu sufyan man le general en chef lima len di wax moy kon fartahilu djel len seen matway ñu dal di delu fa ñu joge won di quraish nañ len ñibbi fa inni ndax man seen sang de di seen chef le semga bu don tay le chef d'état major des armées fa inni murtahil man mom ma nga dem ma nga depp ma nga ñibbi yeen ñibbi len nena bi ko waxe summa qama ima ila jamalihi wa huwa ma'qulun fajalasa alayhi summa darabahu fawasab bihi ala thalath wa wallahi ma atlaqa qala illa wa qa'im wa lawla ahdu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ilayya la tuhdith shay'an hatta ta'tiyani ثم شئت لقتلته بسهم نانا بما وخه لولو ابو سفيان واخكو غاي ديسكور بو غات ت تنك لي مبغا واخ ليپ نتي واو موي لي ما واخ انديل لين تامي اي اي ارغومان يي وان لي تخ مو جيل ديسيجن بي نان لين نيبي نانا مو دال دي جوك تيكي غليمم ييكي ci kawam dal dikoy dor geleem gi top mu dal di daw moy mu dal di commencer dem lim ko waxe la def outil yonu mak neena bi mu yegge ci geleem bi he bayyi ki godje ak yoy tok ci neena burul won li nga lima yonentima lay sa sam waxon dëlon ko ci man néma bu fa xéwal dara ba kéra ngay ñëwaat fi bu fa def dara dé démal nga dégg lul ma xabar bi waja bañuy waja joxé fofu seen biir nga ñëw ta bu fa xéwal dara budul won lool ak tamit man mu neex ma budul won lool ta mu neex ma maray Abu Sufyan wat naane karom dina ko ray ndax jéku nako néna sa den bi jël na sama ark ba tek ko sama flèche ba xatch fatal ko limay yonent ma lay sar sa waxon ma bayyi neena bu mako don bayyi diko ray neena ma bayyi sayna hudhayfa neena bi lol amé faraja'tu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma daldi delu ci yonent bi alayhi salatu wassalam wa huwa qa'imun yusalli neena ma ngo fek mu taxaw di julli Allahu akbar li mo don dundam li mo don dundam aw salatul layl ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattil al-qur'ana tartila كبير من ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار باي جيخ لي مودون دوند يونتي عليه الصلاه والسلام كان دائما يحيي الليل ما فككو وهو قائم مغي تخاو يصلي في مرتن مغي جولي دال دي سانغو ben mirtu moy ben mbalan am mbalan momu sango bo xamne mom la gatcho moy ap ki la quoi ab yere la gatcho mais am mbalan la lo xamne man nga ko tudd sango mom la jël dal likoy mom la yoron tek ko ci kawam ni sang di julli ben da moyna sum maraka neena fala mara ani bima gisee bima gisé adkhalani ila rijlay néna bima gisé ma aksi mu ngi julli mu dugal ma ci ron tankam yi moy ci ñaari nim taxawé non mu dugal ma ci suufu ñaaru tankam yi wa tarah alayya taraf al mirti mu dal li jël comme que ki bu guddulo won lim sango won non taxaw di julli mu dal di koy xecc bam chat bi mu sanni ko chat bi ngir mom mu sango ci tuufu tankam nena so maraka mu dal di rukun wa sajada wa inni la fi nena bimi sujote nak man mom ma ngi ci bir ma mo yenen tibe sallallahu alayhi wasallam sujote nonu mom mu nek ci bir mbalan mi nonu yenen tibe sallallahu alayhi wasallam sujote nena bimu selmale akhbartuhu al khabar ma dal di koy netali nak li xew lima fa deg yeb ak lima gis munaw sami'at ghatfan bima fa'alat quraish wa ghatfan deg li wa quraish def li abu sufyan def ken mom delu na djel na decision bob delu fan shamaru ñu dal di gaaw ñomit raji'ina delu ila biladihim ci sen rew ye ci sen dekk ba delu najd ci nonu ci la ghazwatul ahzab dal di jeex ci nonu la ñi ko xamne ñoko soke won muy quraysh ghatfan ñom huyay ken gisatulen huyay mom de toute façon bu mbiré taré dem ken deggatuko deggatuko boba mom dal bam dajalé tous les ingrédients qu'il fallait ken gisatuko waye soldat ya dem sen yoon quraysh ñibi ghatfan ñibi khare ba dal di jeex ci nonu ci la ghazwatul ahzab dal di jeex ci nonu ci la ghazwatul ahzab dal li jeexé a lolou moy ahzab légui nak bimu jeexé comme ni nga xamné non la ñëw ci sahih imam al bukhari rahmatullah alayhi nako non imam ahmad ibn hanbal dal dina koy solo tamit سيدنا سليمان ابو اسحاق السبيعي ابو اسحاق من موم دا فا دغ كيغا خامني موي سليمان بن سرد اب صحابه لون رضي الله عنه من يونتبي عليه الصلاه والسلام كروك داني الان نغزوهم ولا يغزونا داني ا partir de tay Quraysh tay lañuy mujjé jogé Quraysh Makka ñew di ñu xar ak di xaré ñun c'est fini Quraysh moy né kon ñun deglul ci 5e année bi ñu nek dootu ñu déggati que né Quraysh tak na xaré tak na armée ngir ñew dal ci yonentou Allah sa sa wala dajé ak mom sen xaré c'est fini jeexna وهو وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى موي ديغوب صلى الله عليه وسلم وهو خير من وعد مو گنتكو مسا ديغي مون جولين ني ا partir d'aujourd'hui قريش نيبنا الان لغي narzuhum ñun ñoleen di fekkele kon xare yi deggati yeb ak quraysh du lu ñe quraysh moy ne kon legi lan la nekatul jihadu daf'i di protéger xare bo xam na ngay protéger sa bop comme bi waye jihadu talab yow yaay topu agi yaay dem outiko lolu lu ñuy gis legi ci ba mini ba fathu makkah c'est ça legi c'est fini légi dootuñ déggatu ñaan quraysh mobiliser na ay troubes ngir dem xaré yonentima ay sa sam tay la jeex lool dooto ko déggati ci sira bi c'est fini djulli tuba yonentima ay sa sam ne al an naghzuhum wala yaghzuna légi quraysh ñun ñoy xaré ak ñom mais ñu fekk leen xaré ak ñom mais du ñom ñoy ñew ci di xaré ak ñun allahu akbar newon ci mu'jizatu alayhi salatu wassalam bim koy wax ci 5e ane bi ba ni mu genné adina ci 10e ane ba ni ñi genné dañuy ubbé makka quraish do déggo fenn fu quraish ñëwé di xaré ak ki nga xamné mo yonnati ma lay saaf saam di tak xaré amatu c'est fini kérok nak a xaré xandak imam ibn saq rahmatullah alayhi neena djulit ni 6 lañ ci fat 6 la ci wa quraish ak sen koalisé 6 lañu ray ci djulit ni ta kenn ki ci ñom koku moy ñom ñoko ray mais faato gol muy sayyidina sa'd ibn mu'adh ta gog dinañ aksi ci mom ci xew xew yi ñew après lolu dinañ ci ñew après kanta ci mushriku ne mune ñett lañ ci ray ñett lañu ray ci ñi nga xamne ñoy mushriku na quraishi te ki ci gino na siw di amr ibn abd wud gisoon nañ ko mom ni nga xamne non lañ ko ray won kon ci kaw non ci lañu jéxale li nga xamantene ni moy ghazwatu al ahzab di ghazwatu al khandaq insha allah taala kon liñu dessé moy tafsir khol ay yi nga xamné ci suratu al ahzab moy wax ci xare bi ni ñu nek aya yoyu commencé ci aya 9 ci sourate al-ahzab ba aya yi nga xamantene ni moy aya 25 aya 9 baye 25 ci sourate al-ahzab moy wax ci ghazwatu al-ahzab bi ni inshallah ta'ala lol nak ci jotaay bi lañ koy gis di ñew buñu ko gisé ñu gisale jangat yi dal li gis le sayyid al haji malik alayhi ridwan al malik wax nak ci xare yi nga xamne biñu gisoon yi ñu gisagul ta tuddaguñ ko moy gën nañu gis khilas bi ndax waxon na la lutax ndax ci ahzab bi ci la bayt bi moy ben ver bi ci la ko danalé lolo tax nak inshallah buñu paré ci lol dal di koy gis buñu gisé jangat yi buñu gisé ki gis yoy yeb après ñu dal di te inshallah taala dukkat ci leneen inshallah taala kon bi di ñew suratul ahzab ay ñu la wax non ay 9 ba ay 25 après ñu def jangat yi inshallah dal di ci paré wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin